lyder et kald, det går over jord, så stille og dog så stort. For Jesus var vand, som kalder os ind på ingen af nådens bord. Hør ungdommens vand, som kalder, se hen til det Guds land. Usærlig er den, som får ham til ven, som åbner hjertet for ham. Der lyder et kald om frelse fra synd, til dig som langt borte går. Kom hjem til din Gud, din synds lette sud, du frelse for intet får. Der lyder et kald til dig som en gang var med på den smalle vej. Du kom blot igen, han elsker dig hen. Han har forandret sig. Hør ungdommens vand, som kalder, se hen til dit Guds lam. Usærlig er den, som får ham til ven, som åbner hjertet for ham. Der lyder et kald, så kærligt og ømt, til dig som så ensom er. O kom som du går, så kold og så hård, han kender den nød du bærer. Der lyder et kald, han kommer igen, står redde og Kristi brud. Et sendende bud hver den tid du er her, så hjemme du er hos Gud. Hør ungdommens